Сказки ти прийшла, бо в твоїх очах місяць тане. Я тебе зустрічав, я тебе вінчав на кохання. Так спішать сюди розлучальні.